إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندرة بتقليت دع الله جلنا صلى الله عليه وآله وسلم جاءت من دعا جونك ياوتر نلاد الله نغورنام مكو كانكو إسحاباب مكو وانو كان بنغورنام النبي جو إسحاباب من أقول مبه هيويكو الله جنتيدو من در قرآن لمنون حال دي نغورنام النبي جو نغورنام صحاباب أقول لي جمبه ويكونو حال دي دفتر الله سنة نلاد صلى الله عليه وآله وسلم onno nelaado alayhi salatu wassalam kanko buri nelaabe Allah be fo buri tagore Allah de fof Allah subi kadi jiyaabe Allah mojjubi kadi wonobe sahabaabe makko Allah yu rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ko Allah subhanahu ma wondibe maabe sahabaabe annabi ko Allah subani mo tigi be wondata be e ko hono non wori jen annabi jo alayhi salatu wassalam kanko sahabaabe sa jangi qur'ana ayyan hala mabbe no kuji kewdi Allah yugonam kambe ina jiatu sifaji mabbe ade der Qur'ana min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh Allah yukambe be do be gondani Allah ko be gadunirno e Allah ko mbino la ilaha illa Allah ko mbino de tedo ala sona Allah wallahi be ndi wilawul mun be dewani sona Allah ko ko no biya la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah arajula da hor ade yato timo ade yato tobbo lid atum andi firtiga faamani ko kala ko kambe aadi mabbe wobe timmini be pirtaani tawhidi mabbe wobe pirtiraan dum wadde shirku billah wala gollondirde wiilebe ay kambe be ngoni sahabaabe hanne gondudo ko beeteedo bilal ibn rabah muazzin rasulillah sallallahu alaihi wasallam kango titro mako nan noddina nanodo annabi sallallahu alaihi wasallam yowma annabi subi e der sahabaabe fo yo noddi batte annabi jo halade dina makko batte annabi jo halade ganda ha joni imanagal makko batte annabi sallallahu alaihi wasallam halade o do neddo kanko wonno noddinowo annabi sallallahu alaihi wasallam anani o do bilal ni hayso ko balejo kurum koy horejo der sahabaabe o jeya gandirta dum go sayyidna umar meedi halde goto o yi abubakarin sayyiduna wa taqasidana o yi abubakari ko mawdo men kado rimbini goto e mawbe men he dum woni bilal وسيدنا عمر يعطي كم مود من أدان ده أنكن ده مود هو النبي لال ابن رباح أرد سنان وبتدي دين الإسلام مون قول أرد دين مون أنجيو بلالكم ما تشدو كلفنا ده هون جاين غورنا مو سفيني رنيا رنيا لوي دعانا أينو ده جلودي غسي سجوفي جفت خلاص إن بها بهون مكة ماي ماج ماجي نبر أي غور حال تا حال مونن nafatu ujunnaaji himbe milongaaji himbe ngare aduna he maayi majji kono bilali ha jurina na haale kadi neddo fo burdo lollude der aduna he bilali na jeya hen ngari sahala annabiijo sahabaabe kalaama tan bilali aran he walla ni wi'e kala mo namnida holnuddina nano annabiijo de annabiijo nelaande nuddinaango sar'inaande holnuddina ma wi'e bilal dum don je hayleedele heferebe na gandi bilal hayleedele europe de hayleedele americain be na gandi bilal yimbe hebe ne jeya aduna hen darta ko wi'ete inde kanyum en na jidi dowlude ina jaha na jobana dum gay na gittan dum kalisaaji nangudina l'islam daw jidda ko dowlude ya ram bilal hay hunde jeyano ngurna mum ko halfa kono hebi ko wi'ete dowlude ko o dowli anani sa yileedele biyeteede pakistan en indonesia en e nder leyɗele europe ɗe e nder leyɗele arabeɓe nder leyɗele africain en dar tan leyɗele men ɗe haysoko cukalel jartegel duuɓi sappo wiwol bilali noddinannoɗo annabijo wiyete bilali ɗum woni bilal ibne rabah muazini rasul salawatullahi wasalamuhu alayh siratu min arwai siri nod ko wiyete tan ha joni sira ɓurɗo ganduɗa hawnade e oɗo sira oɗo gorko bangal jogade kay sippiro pellital bangal aqida ko fiɓe nder ɓerde makko ko aduna foori ndi wiina itta ɗum e ɓerde makko sali ndeka wona ɓawlude woni wonde maccuɗo ndeka woni dimo ganduɗa ko neɗɗo jogiiɗo aqida jogiiɗo mabda anani kanko oɗo bilali fimde makko nani aduna fo nana haala bilali no wano susde no wano tabidde no wano waade munci eyi kamɓe aboubacry ganduɗa ko ni kanko tigi rimɗini bilali faade no andude bilali yidde bilali yiide bilali ko waɗete ko kamɓe mbay kono jiidu ɓe yumma e baaba ni ɗum waɗi jimo o wi yahtalif nasabun yo allif baynana dinun akamnahu maqama al walidi gonam jeyimɓe heɓana porodira batte asko mun en wona woto ala enen asko men ko dine l'islam la ilaha illallah mo kalaten muhammadun rasulullah kalaten o ɗum waɗi min enen jiidu yumma e baaba to kuccitten seɗen juulato ko jangaten seɗen juula ko ko ɗum waɗi min ganda jiidigal ngal ay ɓeeɗo joni koɓe ɓuraciyankoɓe kono bilali way kono goto e mabɓe ni hayso asko men go lutodiri ko diina o woni yummen woni bammen eyi gurdam annabijo e sahabaɓe ko noon yewa oɗo bilali ñande fo ƴista makko nana haale kono nde haala fo hissitane noppi ma yimɓe caftata kaɓata haalde nde ɗo hunde wala tashbaul adanu min sihri nasidi ganduɗa min sihri nasidi ha gurnam bilali tawi ko ganduɗo no woori so haali no wodiri ndani noppima caftata kaɓata wonno oɗo gorko ganduɗa ko jiyaɗo allah tigui mo annabijo haali tigui seeɗanima ɗum nadde aljanna guila no wuuri seeɗanaɓe naata aljanna guila no guuri ɓe oɗo bilali na jeeya hen ɗum ɗo de woni seede laftuɗo car ko annabijo haali kon noon oɗo bilali sen ƴeewi gurna makkanko jibina ko dokkono wi assara ɗo ganduɗa haade annabijo ganduɗa ferde jibingol makko ne hecci fergo annabijo hakke duuɓi capanɗe nayyi no fawi seeɗa anani bam makko wiyete noon ko rabahan tawi ko yummo wiyete ko ganduɗa hamama hono mbiyeten poolel ni tan ko ɓuuri heedo siyama hamama woɓɓe cikkar ganduɗa automatiquement ko marema hani wiyede ko noon wiyete hamama anani ganduɗa korɗo ɓalejo tigui e hoɗɓe makka ɓe kanko oɗo bilal ɗum waɗi ganduɗa yogo e sahabaɓe meeɗi wiidum ehe ma ɓi ɓalejo yabna sawda kan haala noon ganduɗa fewani anani kan haala binoɗomo noon ko abi zar o yeehi o haalani annabijo noddi aba zar a yartahu bi ummi yo a jaaɓi aybinirde bilali ha batte ko ɓalejo walla batte yummakko o wi a gay ndega ha joni ko wiyete jahilankagal nayima gonnama naati dine l'islam kono aɗa heddori hunde jahi ɗum ko gueɗe jahilankoje gaybinira neɗɗo batte ha joni asku mum walla ɗum ɗo mum ɗum koye jahilankagal jeeya tawi ko haqiqa realité o enen fo koye adama jaltuɗen adama koye leydi fewna kanko aba darri gonnam ndeɗo felor ndeɗo gacco lappe leydu wi bilal ari yaɓɓe am bilal wi mi yaafimam mimmi yaɓɓata koyegalam ngal yaɓɓata hoore walla yaɓɓata neɗɗo cujjanɗo allah gonɗinɗo allah mi watta ɗum dawnedi kanko bilali koto makka ɗo tigi ɗon o mawni nacha bilalum fi ummil qura gonnam kanko hol jeyenoɗomo kalfunoɗomo o yarango aliyete meɓe jeyaɓe bani abdiddare en mi oɗon gol ko jeyenoɗomo o ma accirimo yi aliyete mon mum on wonde aliyete mon hekkolo noon ɓe halfinanoɓe ko ɓe goni ɓe moƴƴani anani ausabihim abuhum ila umayyata bni khalaf o woni ganduɗa oɗo woni ganduɗa halfinanoɓe bilali ɓe ho goto e hooreɓe keferagal neɗɗo ɓuuriɗo wonde opposé e annabijo no nelande umayya en aba jahli en eyyi ɗum waɗi kanko oɗo umayyata nde wiya bilali naati l'islam nde o wondiri laatawi uzza o wima o waɗe bilali hunde maccuɗo fo sii ɗum miijotako hankkadi nadde dine l'islam uy mo wade on kay ko ina rokka exemple kay hay goto wonta nadde ko jogor wadde bilaliko o sikki ma do wondore makko de on way sinude de on way woppinde bilaliko fibe der bernde mun ko o sikki ma do bilali e ko non tan ngari o mo yawi dum tan kono jabata yaware no yare mo yabbi yare jabal kanko de watti woyde ko be torlota bilaliko kambe batti tambudi be batti nyaagade mo be tefo mo tinno hal kongul gotol tan ko ina wela amen min gaccuma o yi lopes o yi mi wawa wiide non anani kanko bilali de wi la ilaha illallah muhammadur rasulullah kana hala yutti umayya aw dum non wi wonata bilali jaako idi be nadi ni l'islam annabi yonoddi dina hali da'awadi muhadara wa andi kay gonga nani gonga ganda nani pot pot huite fondudi yimbe nan toñangi ala yo do din faqad aslama lam yakun ala zahil ardi bi muslimin illa huwa bil'atu nafar kanko nate din l'islam gila on saago nam yimbe nadbe l'islam be su heewi heewi wonata yimbe sappo wala su buri don ko seeda anani eden gande khadija bint khuwailid ummul mu'minin abu bakr siddiq ali ibn abi talib era annabi ngondi galle goto e ammar ibn yasir yumunna ya sumayya be tan gidi ma rabbi ta rabilal Suhaibu Rumi en kalido seeda ange ngurna makko e Miqdad ibn al-Aswad Bilal gonna mi yanti hen anani sa jeewi kanko Bilal ko wiyete torlaaji mushrikina en fiere tan kay ganda wadeede ko boni mato hay goto hebaani makko geral Bilal hibi hengal paske mushrikina en heferebe makka ala fama non tigi yorgul mabbe bernde en negrema e negre mabbe e ganda berde be may kono kaaje ni kanko bilali gonnam ko wada ko kadi na sat na satti kono no sabara ho ma'hu min al musta'afin gonnam yimbe na gonno makka do mbita nako musta'afin yimbe lobe gonnam ngalaato gulliti ngalaato kadi sona jomiraado gonnam woni ko be goytano no yo Allah itambe de do lefte mus ko ni be tampi kanko bilali ko dum non gonnam fi sabilillah goddum alaade batto wi la ilaha illallah muhammadur rasulullah bilali no munirni non hay goto heba ka munirdo non ngari ko heddi e maccuɓe walla horɓe walla fiyetenoɓe hewɓe hen wonni heddiɓe e lefte he eyyi Bilali o noon hankkadi kamɓe heddiɓe hewɓe mbatti so tampi kulina ma e kala ko weeli heferoɓe ko gaccite kono Bilali jaɓani anani Bilali kañum wi haalata ɓuraisiyankoɓe mbima la mbadde makko ni anani waqad tasadda li ta'dibi haulai ta'ifatu min aghladi kuffari quraishi kabida ɓurɓe hawnade kadi kamɓe on saaha heferebe burbe ganda yorde wonkiji ko ben kede mabbe kay torrude be de e leftude be fiide biite da Abu Jahl en on wonno hore kay negbe der makka on sa akhzahullah yo Allah jasum ha buro ko jasi ko kadi e biite do ganda kango Abu Jahl kango wori debbo biite do Sumayya o dari e du ono jatti dum battenati ko haali on wawa halade cagal muno yawnara dum fi on gawal makko hakkunde koyde mun ganda ha yaltire ganda e keesu mun awwalu shahidatan fil islam on fo yidi maade l'islam e yawdo di l'islam mun jogi den debbo fo yidi rokkude he wonki mun ha diina o yaari yeso anani gonnam kambe Bilali en heddibe ben en bi ko don tan do tan de waran to o do rewi do Bilali bi piyadum be kabba dum ala fu ko madani mo so nange are hore be ndasamo be nawmo njaarende burnde wulde fof dum woni ganda bi ramda yansauna anhum siyabuhum be gitta chumcidi ko non kadi be ganda be mbada be kala ko wiyete left burdo musse fof e paye mabbe do kaaje teddude paye mabbe kaaje teddude be ngajjita be gite mabbe pawo e cirili nangi ko non tan kadi pira be chum looci kay nan tan karosuji na sarsat na fiya tan balli fo taji o ya'muruna hum bi an yasubbu muhammada e bi sona jatti don muhammadu kay e diniyel makko kisel ngil min gaccata mo فكانوا اذا شد عليهم التعذيب وعجزت طاقتهم سبندون كاني هانك ليفت دي تشاتينو فيو يستجيبون لهم مما يري فيما يريدونه منهم غنم يوغا مب جابو كو هيفر امبي كو داني كو بكالي حالاجي بوندي دي كون نون ابي غاندي بي كالي تا دوم دو نانغو يوبي كيس كون دوم على برد مب اناني جور نون كامبي كامبي فو امبا دانو ساي سونا بلال تانون كا يو وانو كانغو فتانو مكو دو دوم ايواي مكو بورو يابدي مو كاي e halde ko mbiyar yo hal ko yo jogorani halde be pimo habe tampi kambe ko matti ko tampude neddo fo burno tampinde Bilal ko beteedo Umayyah ibn Khalaf anani kango odo jogino ko group fiyobe e habbobe komandoji bondi gonno sere makko yo Bilal o fiya wa arkanu yulhibuna dhahrahu bisiyad lutul gayi wata e ganda e kisi ran tan fiya fa yaqulu ahadun ahad Bilal wi alladi ko gorto e ko dum metti mon Allah ko gorto hani hande dewal ngal goddo jiya hay goto du ortaake so wana Allah hay goto mi rewata so wana Allah hay goto mi yewitaake so wana Allah mi wonirta so wana Allah yudabbiquna ala sadrihi as-sukhur bidattakaajeji tig mare do becce kango fugudum wiarde Allah ko goto di ahadun ahad nani kanu yahmilunahu ala dhikri llahi wal uzza ambati nyaaga dum bi joni bilal min jida warde ma kono amin nyaagi matan giel gotul kala e lata e uzza tan hayso kongul gotul moddul minen ne min deenira teddungal amen buura siyam ko be wotu yede kay min donkanim anani so bi non tan bilal wi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko ne mangan nyonan de den hunde anani e piyamo be nyaago mo be tefa mbada jalogo hunde fof wi inna lisani la yuhsinu abi wo tambine ko e mo ko kala don ko demgal amgal waawa wiide non waawa rewde hen o woni bilal ibn rabah ay ko hondani kanko bilali ko wiite fasongaji torla e lebti dum woni ko andira e der sahabaabe ay kambe en khabbaabe en liyano ha alislam e bi dole sayina be bufto su nganda so gorti so mabbe mabbe waawa darde be do hono dadi Allah goto andino dandiri jumira dandi be do sona dum kambe fo mbawno heddade e lebti kanko odo daqiya burdo bonde fo biite do umayyah ibn khalaf kanko gornam so tampino tarulde bilali fiidu dum le jottanno buggol yora bado habbay dande habbay juude hewra kasufaabe yo nyaal jirdina moy makkata mo boora anani kono bilali de ko mere de biya rahu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah yo bilali watti hankadi ko wiete lebte batte sabu allah watti ko dakmu dem watti ko weldem anani jonnon ahadun ahad fala yamallu min tarradi kangulu kungul o patangul kangul kangono tampata wiide la ilaha illa muhammadur rasulullah duwad abu bakari go namni yi ko bilali wadate ko kanko abu bakari go nam sawi jawkal makko ari o yi umayyata huluta allah do odo jiyado allah ngaccha mo kala ko jidda yede mum soore mo basa wadde mo dani kanko odo umayyata onon e mi wona makko yidde jawdi ala no way fu kam yida bilali mayire dani wona namo perde on sa perdi nganda hon dum nona boni anani o yi on yo addu ko wete tis'a awaqim min azhab ana ko wiyete awak bangal kangi jeenay mun ko kango Abu Bakr o termay ndo haali dum de tan le umayyata haali nen hunde tan Abu Bakr yalti wiidum anani o ila abayta akhadahu illa bi waqiyatin labi'tu fa qalahu as-siddiq o yi wallahi Abu Bakr ayyane mu ustiran sana dum hayso ko gotel hen dukunna kam mi yeyeto o kitaado Abu Bakr ila abayta bay'ahu illa bi 100 la sharaitu wallahi annana anda kan no baami yidde subirtude odo sa salinoma sodde kam buudi jeenay kangi di yoyminoma mi addu hayso ko temajere miida mi sodanno hankadi cogutaji Abu Bakr yaade bilali ni de bilali hebiru hore mun hebi balil mun go natti fiyede natti torlere natti sumede anani annabi sallallahu alaihi wasallam de yi bilali wadi nga Abu Bakr wadi gal do gollal o yi Abu Bakr asodi bilali o yi awo dendem bilali annabi no yinno ko sobe dendi awa rimdina je almungal Abu Bakr minno mi rimdini mo fof mirim dinimu annabi sallallahu alaihi wasallam wi a ya rasul annabi yu weltani mo no fi bilal ndeke rimdi hankadi hebi hore mun sikkuno ma do sodirno on ganda ko ina halfa dum wi ala mi rimdinimu du wadi wala ma adina allah li nabiyhi sallallahu bil hijrati ila al madina da annabi yu yamiri hankadi yamira yo fer ya madina bilal ne firi anani bilal ya jano idibe ferde bene kanko bilali odo ya abu bakr ya amir ibn fihr wal amin ibn fahwiya ɓeɗo fo gonno galle goto gonnam ɗeɓe gaari madina ɓeɓe gonɗo ne suudu wotur ɓe feri ɓe gimmi makka gonnam ɓe moggiti to madina to Abu Bakr e Amir e bilali fo gonde nokku goto ndeɓe gaari madina ɗo noon hankkadi ko wiyete pawle madina onno madina ko nokku kecciɗɗo ko nokku hankkadi ɓuuri hewde hen ko paraji e ɓuuɓol kamɓe ɓe gowani ɗum to makka to wonno to ganduɗa ko saha ko sahel ina yuuri ɗum waɗi fo usibu bil humma ko wiyete jonte nangguiɓe ko فكان بلال اذا اقلعت عنه الحمى رفع بلال تفدي ما سمت صوت سمت دون ونو جندنا على رغو ان سمت ان ولا هن ان سمت ونو ونا يحال دول ام يمو سفتري كد مك وجعل ترنم بصوته لعذب قائلا بلال وندو بلو دان ونبي على ليت شعري هل ابيثن ليله بفخ وحولي اذخر وجليل ونما حال مكه ويه من لدم ko wiyete ko neddo to woowi fof ko ɗon yiɗi neɗɗo gonam woowi koto to woowi ɗo ko ɗo yiɗata ko ɗon andi omo yima makka hankkadi no wanoni wona wiide jala bona gonam hone jogormi hodde makka matem waloyta toon jamma to wiyete nokku ne wiya ɗum seraji makko omo limta hankkadi ko wiyete jake gonɗe seraji makka ɗe anani kanko oɗo bilali gonam ko noon wiso ari ton gonam edon jeki walla hoto fotore lelade ha ganda dido pudi pudi urde na gonanno hedde tono o yi ha ganda o fina dido pudi na sera makko anani o hal aridan na yawman mi yaha ma jannati o hala cewle gonde be o yahanno buftu yade walla to be jaru yanno o yo hal yabdu wanna li shamatun hono pinam metam mi sono de do kaaji didi hayra wota no wi shama e tafil safini makka firti gir madan kanya girda yidi on sayde tobi o yi ma hono jogor mi finde tam mi yede do kaaji anani kango bilal go nam o halo o malima ko wiite environnement gonnodo makka o yima environnement gonnodo makka o e nokkuji mun gor fo go nam to jibina fini mawni do tawani en andi o nokku na wowi dum na yidi dum anani wala ajaba idha hanna bilal ila makka bi kayus ala hen bilal suudi makka makka wuro yidango o shaabi hay joli kaaje makka o yima dum washtaqa wili yana ha go nam o yewni ko wiite beeli gondi makka e chaali gondi ton o jibale kaaje gondi ton anani wonno ko don makka souvenir mawdo joyi wonno ko wiyete imanagal ko to makka do hebi dum anani huna sa'daba al'adaw fi jambillah dido nokkuji kadi ko do e der wuro makka he o hebanno ko wiyete o lefte sabu allah o heba hen kadi dakamme o hebi hen dakamme mawdo yimbe ne piyanno ko ben tampanno kango taw o tampani anani ko don o wawti fittando makko wawti shaydani do woni makka ne dum wadi bilal ne yinno makka no fewi istaqarra bilal fi yasri wa ba'iran gonam woni madina do taw hankadi wudditima makka kono kadi ko wiyete toñangeji quraishi ngoyo kam yottotako kanko e annabijo be gondi e ko munda fo kadi an annabi bilal kadi buri yidde ko nelaado sallallahu alaihi wasallam so mi annabi kadi mo wilti fa kana yaghdu ma'ahu idha ghada wa ya'udu ma'ahu idha ad kuni hewi ko dum yi'a annabijo bilal ndewido annabijo abubakar bilal ndeftido gardiga ni tan o yusalli ma'ahu julle annabijo so juli so woni walde kadi na haboyi kadi bilal nan darin dari sera makko hatta asbaha alzama lahu min zill mi sayi sayi annabi tan buudu makko do walla sayi duudi makko tan yam bilal na dari do ay du wadi annabi sallallahu alaihi wasallam du woni annabi go annam da ari madina mi sida ma ha gasi anani ko wiyete noddinali sharia mun ari bilal woni awwal muazzinin fil islam gidido noddinde dina al islam fu woni bilal wa kana idha faraga min al adhan go annam juudi di non mi sida de woni ko sala juudi annabi so noddini o gayni so wadi nafila makko daro damal annabi ju amon dar wonno so annabi ju na yaltino suudu mun tan nata ne bila e nata ne mi sida tanko bilali o so yi annabi ju yalti dan na febe mi sida ko den go annam heño o noddini allah akbar allah akbar ashhadu an la ilaha illa allah on wurna so wurni kanko bilal annabi ju ko no wayidde ganda bilali yade annabi ko wiyete najashi lamdo e cuppi wonko neldunom e neldimo kadoji kambe ganda ko wiyete lamdo e cuppi woni jena ko nelduno annabi sallallahu alaihi wasallam e be jogoto no chawon kambe lambe jogoto den hunde o nelde annabi hakki chabbi tati di annabi bami hen wotur o rukki ali wotur rukki umar gotil kanko annabi gawal go jogoto no mo tuggo ngal o rukki ngal don bilal e bilal son annabi no yahanno o yaha yeso nelado allah ko wayno juldele en kanko aranno daro o nyippa dum yeso annabi sona juula anani ko wayno salawatul istisqa yarni nando en dum do fu kanko addanno gawal ngal to nyippi ngal fu don annabi daroto aw ko don wonata almami heddi mo gona caggal mun anani kalto annabi faye julde kay to na der misside kanko addanno gawal ngal o nyippa dum yeso nalaado sallallahu alaihi wasallam do wado do bilal ni o wondiri annabi habe tawa walde wiitende badri de badri paske makka nabe mbi wusa wi annabi ju feri awa ferde ngorije ponje no be mbiyanno bilali en nani hebi to madina ganan jogori hebde dole be gaccata dum dum wodi be gummi makka be ngari ha badil do waddani madina be ngari ha juna habde annabi sallallahu alaihi wasallam bilali de do wolde fo wadi ko yeso makko par lettre o muhuni de do wolde kado yi ballal allah walli be nyana mungal ina hawni e fereɓe ne jeeya ujunere so fawi seeɗa walla so manki ko seeɗa kamɓe koɓe temettato so fawi ko seeɗa so manki ko seeɗa anani ko hondani temettati neɗɗo so fawi haaɓe ujunere neɗɗo andina hawnide annabi nde yinno andude nde ɓe noɓe poti nde tawa ɓe dayi yefereɓe woɓɓe wonto ɓe nangunoɓe hen annabi ju nami hono ɓe poti ɓe mbi ɓe ganda koɓe sukaɓe nangaɓeɓe annabi ju no foti ñama toon ñalawma ɓe mbi gelooɗi sappo automatiquement o faami yo gelooɗi sappo ɗum ko ñamde ujunere sagata gelooɗi sappo oyi ko ɗum ɓe kirsata abajali na addi gelooɗi ha heewi ɗum woni dépense mabɓe saaji ɓe ndendina saaji kanko hirsata anani annabi sahaba makko fo ko temettato ɓe mbi ko sappo e tati no fawi hen eko hondani kanko bilali omo dara efrebe ngari kadi o yi aba jahli ne hen be burno wutande burno be wadi fiide moto makka to yi umayyah ibn khalaf ne hen kadi be do fu ganda kadi mayi ko yeso makko o yi be do kay chami lilima onno ko wiyete jabalul malaikati nan don malaikaji ngari ha hewi jumirado halani nalado allah sallallahu alaihi wasallam walaqad nasarakum allah badrin wa antum azilla alla yinjitti alla de nyar alla dandata mo nyande badrin de nyar mun ala no poddon on kewani on gala sembe on ba wafu habde hefrebe anani isabulil mu'mini la yakfiyakum jumirado non fodane annabi malaikaji ma ngar wallude be gornam annabi ye julbe do kulede o yimata heeta mon ganduda kuyte malaikaji ujunnaaji tati ngara balde mi min kay ni ko min te famin jidi bi salatati ala malaikati munzalin o wi a ha julbe mi na jidi kay so dum ari kay na moj o wi bala in tasbiru wa tattabu so munyi kay on pelliti habirede sabu allah jon jondi be ngarano ya to kum faari kum hada yumjidukum rabbukum bi 5000 ujunnaaji jo malaikati lido jabarul malaikati do kefere kambe julbe mi na hawna huccana keferon je daana mum sodo sama yesuma yonde ga harande ko non de ne gasir allah wa ma ramaita idh ramaita walakin allah rama da annabi jetti wamar mun dam weddi be kambe be do heferebe kono e kambe fo be lojji hangar wobbe kam loccaki ni perto gitu mun dango der jahannam go nide jomirado wayi wallude ko anna ni hambe kango odo aba jahili o yi burnobe bonande mo burno wutande wana umayyata kanyum aba jahili fon lili be jabbay do mun anani do wada annabi sallallahu alaihi wasallam ko hono dani kanko annabi ko annam ko ni be gondire bilal bilal yi de do hunde imanagal beedima pellital beedima hankadi hunde fo beedima o beedi wonde sere annabi jo mo walla dina l'islam o mo janga o mo tinni aqida makko e fimna makko ha ti ka annabi sallallahu alaihi wasallam jaram bilal ko dum be de der aljanna nem pelema nan to jabbal ma bilal anani tawdo woni bilal ibn abi rabah o do woni ganduda de annabi sallallahu alaihi wasallam nyade natata makka de kambe gondi annabi jino jigino group goto wiyete ko kadifatul khadra anani kango bilal o majjano hen nani bilal ibn rabah annabi jino ari ha yotti kaaba do hankadi makkanaabe kam hakkunarbe der gasbe hakkunyaabe naate der juuli kaaji be moluyi mukkuji fof anani annabi jino naata rasulu kaaba de worbe tado wondi usman ibn talha ta on jigino kile kaaba de yo uddir nokko ko wiyete sanamiji go wonno ton fof yala anani goto heefere bi koni kango yido ko mettimu sanameji mabbe hunde fof ko be kebno ko do yi bilalin ummona denga na dampadi ina sammina di goranna kango do usman ibn talhata kango ganda ha jone usama ibn zayd biitedo non kursudo ne laado allah hibbu rasulillah wabnu hibbi annabi jone yidi mon yidi bamma ko ni zaydo kanyum e bilal be do worbe tato naati e der suudu kaaba e muazzin rasulullah sallam annabi sallam yobe ngittu fof ko wonno ton bangal ganda kurtu kasaaji kusu kasaje boneji heferebe toruji fo itta suru ka wala bina hayi cer ita gertode kirfede no to nangade inde sanameji e boneji fo angar sundu hangade mbadi bonne ha bon lawja ha labe hawi cer anani makkanabe go namnan tulni be nan tulne der kubeji be nan muggiti cagal kaaji kambe be ndar de do hunde hawi be ko be dewarno duubi temedde ngurdam be fo ko do e wadde sakre de do galadeje de do sanameje de do nofeje de do giteji fo be ji halama helama ha diggi fo boftama weddu yama kurjur ko ni gonna nyalum qurayshan ko be narbe diini l'islam be ben kam na keddi don hebe naati nyenamu be naatir yidi be naatir ganda anyi naati hen jidaani kambe fo be ndara o do mashhad kulbe ni do suudu kaaba fitta ha laabi sanameji di kela ha laabi ha to gonne sanam dartaagi don wonta dartaade na kay ko ni de anani diini l'islam e turuno yaada ana da jogi toru ma da jogi kurtu kartaji ma e kusu kasaji ma e boneji ma e makaroji ma dum yaadata e din islami da tundi ida de do gede goran annabi sallallahu alaihi wasallam dum don gasi hangade hawre waqtu yoni o yo bilal yo ar ngabba an yasad ala zahri alkaaba wa an yu'lina min fawqiha kalimat at-tauhid kungul ko be ganno nande hunu ko bilal ko allah ko goto o la ilaha illa allah o mu bilal fiira dum piida e goto fiya gono majjeto makka do noddinaali ko dum won dinno kalimatuji din ko ngudu woni hen yo bilali ngabo mi bilali jogino daande hon daande hulbinaade welde ala so luuti do yida o dejje so noddini wuro ngo fof nanan kaaji de go nam noti to bangeji fof ujunnaaji mo mo jida fon do widaande mun na futtina dejje na wi cel bilali dari hankade julo be na gandi sona noddini ariftiran hen seeda seeda be nyuumo kulul allah hunde wi cel ko dum do de woni en ko wi tay li national julbe ko noddinaango kono ganduda wi'e dum do dina ngabbinede do petaraj madi en dani hay goro susa hald ko hunde je hefere nan ligne national international ko noddinango so noddine wi'a ko yen kedo yen daro yen deej anani tayi ka dari noddo ya daro to jodo ha noddinango kas njula njodo da ko ni de wi'ete anani jono yimbe be njinde do hunde kay haawi makkana makka mbudu goro fo nan wi'e chal bilal na noddina ha noddinali ngasi tunun heferebe wonnobe don walla narbe dini l'islam kono non der berde to wonko wonton fi qulubihim marad faqad akhadha alhasad yanha shuqulubahum nahsha wobbe kam gonam go wite ga hasida gal na dara warde anani o jalati dagina ta muzgiq ko wite ganda ganyi go ganyam tuma go kawa dum kaagu berde don jurta je der besse mabbe yon dum woni bilal gal do je yal balaya Allah dokko worokki non tawi an sa anyi den hunde amma hande bilal ne yottini gonam ne yottini ashhadu anna muhammadar rasulullah gonam yimbe be defte na an muhammadar rasulullah yo bingel diwel abi jalina wonno don juwari yata bintu abi jalin o wila amri laqad rafa allah laka dhikra o yimi wondiri allah allah bamti inde made yo muhammadur rasulullah dum halate do dum de halate do ngo susano halede ko o yi amma salatu fa nusalli walakinna wallah e bi ka ko noddinango yayi ala sala sugalel deunugel wi min jabi dum kam na mujji mamin jul kono non kam anu muhammadur rasulullah o yi wallahi ma nuhibbu man qatala hibba o minen kam mijida bardo babirabe amen ko nidi kango bama ko heddi woni nda walde badri de anani wa kana abu akhar qutila fi badrin anani kango gorko goddon don khalid ibn usayd ibn attab o alhamdulillahi alladhi akrama abi falam yashhad hadha alyawm bama kono mayno hanke mun wi koni mi yetti allah o yi Allah teddini babu yam bayri yani de do mun bilal ni ngabar do do amen do na luka la ilaha illallah o yi Allah teddini ba mako ko anna kan abu qadama ta qabla al fath bi yawmin wahid haris ibn hisham en kali no ngurna mako o wi wa sokala go na mi ngana jala bonam laysani mitu qabla an ara bilal fawqa al kaaba o yi hani no tawmi mayi hako idi ko jiyam bilal en dare do kaaba na noddina tagal mun non o sa natil islam islama gal gal mo foko jahilan kagal e majjar anani hakam ibn abi al-as bedo foko halbe tane bangal bilal ko be njiko on wi wallahi al-khatb al-jalal wi bonaka e diwata do ay yusbiha abdu bani jumahin yanhiqu ala hadhihi al-baniya ala hadhi o de ko boni wadi o yi de machu ngel ni abdu banu jumaha en ko on ngabata do ka ba do na hana do no pi ina hana kango non wi abu sufyan fo woni be ngoni groupel mabbe bango on wi amma ana fala aqulu shay'an min gam mesuza halde do hunde e fa enni law futu bi kalima o yima dan ni sumi haali do sumi yaltini do kongol hunde kam la naqalata hadhihi al hasawid do kor kadje kanje nawata to annabi yude kaldan ifade muhammad ibn abdullah anani annabi yude ummino to riyuto mabbe o haali goro fo ko halno gonna wobbe ko don nati din islam gonga gonga ay ko hondani o woni bilal muazzin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam e kanko bilal ko ni wonir sere nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sawtuwol bilal ngulna yewtanno annabi jono waktu yoni fof o noddina dane nde gonam ko Allah tigi eltirina dane welde yumtude gonna annabi kadi heewi ko nani mo fiire batta la ilaha illallah heewi ko nani annabi heewi ko nani bilal ya ahadun fiyato makka do wari bilal sawtuwol makko ko Allah tigi mojjinugol so noddinino wuro ngo gonam na famdino noddinamo ko heddar hare makko yettinde tawa gonnam jama fu heewi kango wodo woni bilal nandane hande misidaji ni yimbe bala noddinde ha wet sa yeyeta ton ha yimbe tato walla ganda sappo wol hewani do wari goddo yo jaljalatul adani bi kulli sahin walakin ayna sawtum min bilal luka e noddinali bangeji fo kono hono sawtul bilal to woni puddo to noddo noddinde hare gesno ta jama heewi hoto dum woni famditi anani o wi njiya jubuli jama man nokkuji fof misidaji ne ngañana njoda walakin masajidukum min al-ubad khali kono sanaji der ciudi Allah rewobe Allah famdici hen yewi wonna mimbe toftan tan ko so ganda musim ganda ko wiite ganda musibaji di so ngari ko nen toftan de jay bana ngabbini der jamana ngama hankali ina popo hankali nandi wo hankali raja ana ya Allah faabu ko ndani go nam nelaado sallallahu alaihi wasallam ni o wondire bilal ne annabi ruttite joomunde nyan mum bilal sakiti noddine to madina lo nyar munde waktu yuna annabi yuna na tudda wudir rasul lam yudfan ba'du suwa ubbede waktu yuna bilal go annam ari wina noddina waddi yana yutti ashhadu an la ilaha illa allah kon do yutti ashhadu muhammadar rasulullah khanaqatuhu al-abrar gonnam ko wiyete gondi di kawlo leswar ronki noddinde ha heddi dane de diddi gonnam wo julbo wonnobe don fo gonnam jekkiti ganda madina wonti ganda bojji gulali bangeje fof wajashal muslimuna fil bukai wa aghraqu fil nahib munjida fo gonnam na luka na waya hankadi gonnam ko wiyete ko na hiwto awa ha joni ganda na fipo anani joni kango do bilali hankado acciri noddina ngoronki yongo yotta ha heddi anani summa adana ba'da zalika thalatha ayyamin lam yakun liya mari de binni balde kadi kadi mbi yo ara noddina kadi o ronki bennudo ashhadu anna muhammadar rasulullah wana madina yewi annabi ji iwi han baka wa abka woy woy wonno dum be fo woyni dum en o yi abu bakr joni ka mo dardi on woni khalifa rasulullah taw judima inda zalika talaba min abi bakr khalifati rasulullah an yu'fiyahu min al'adhan o yafgam noddina li han kadi mi wawa bada asbah la yahtamilu runki munjo waba waddi en tigi o mu yinno kontinde kono tawi tigo waba so yitti ma sha Allah muhammadar rasulullah aw ko don heewi darade runki bennude o wi joni on sa non bayri bur mojjude gollal foko gollande diine Allah o mu yahata ganda front wonno on sa de leedele sham dum de nay ton bilal yaram bilal yi madina hangal go anna mo yalti wuro madina go anani bilal hangal natti wado wonde don yi o yalti Abu Bakr gonnam wadi taraddud pour yo yande parce que Abu Bakr ni yida be jabe ngoppadu kango Bilal wi Abu Bakr in kunta staraytani li nafsika famsikni tayi kay dimde nirda kam ko horema dum koy nangi am hati do ko biida fo dum badam wa in kunta qad ataqtani lillahi tayi non dimde nirda kam ko sabu Allah fa khallini accida mo mo dimde nirda kam sabu mo Abu Bakr wallahi ma sharaytuka illa lillah wallahi mi sotirani mo sona sabu Allah Abu Bakr eske Abu Bakr dew addi jawdi makko soti Bilal ne yimbe kawa e mi mara wonko Bilal meedi warande mo ma kana zalika illa li yarun kana nda Bilal kono ko joomiraado rutti kana hala wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajra ay goro Abu Bakr dew mo nyamande dew on mo rewata nyamande wala dew mo nyamande mo yawdum ala wadi siko sabu Allah anani Bilal wi ganda bayri ko sabu Allah dum non accam wadde Bilal gonnam nan yaw ila wa azim al ahad ba'da rasulillah uy munuddin tay gor hangar chagal annabi Abu Bakr yum la kadhalika ya uy gonnam hoy haaju mako kanko Bilal ina Bilal gonnedo jankini ndaw yidi resde de ndaw are mo jamata bimo o mo yaade frere mako goddo wi intu zawi juna fal hamdulillah bingel ma de min ngar ndatu sa rokki amen jettore gor ni Allah saadi amen o in tamna'una Allahu akbar nanani e Bilal ko hondani de Bilal yaltimidi Madina ko annam hucci Dimashq anani on sa foron l'islam go ton yaratano hankari ko wete noddina ngam hankari ala kono non Sayyidna Umar ari Dimashqatu yi ton tournde lumtinde kango Sayyidna Umar gila ganda o are seraji ni do leedo ko Bilal hoto Bilal woni tan ko annam o siftori kambe annabi ne be gondata e Bilal ende Bilal en jehi be bayro ndir kango Umar o mo yinno yide Bilal nyan munde Bilal go annam anodda ari gonna mecce salmini Abu Bakr as-Siddiq Abu Bakr kango ganda kango Sayyidna Umar yanno inna Abu Bakr ni sayyiduna wa huwa alladhi ataqa sayyidana Abu Bakr ko mawdo amen kango rimdini kadi mawdo amen goto mawdo amen Bilal Umar yanno ganda Bilal ko mawdo mo o do woni Bilal gonna sahaba be hiddinobe nyan mum be nyaagi Umar yo nyaago Bilal be jinnande sawtol makko ina siftina be ngurdam annabi Bilal yo noddin kan hayso ko hande tan gonna Bilal kadi wadi essayer kadi o ngabbi kadi o fuddi noddinde tan sahaba e fo ngone woyde dew yotti hayya ala sa dew yotti Muhammadur Rasulullah rongi bennude ha yotti kango Bilal gonna do salminde kam fuddi noddinde tan mijoji mabbe garte Madina e ngurdam annabi o woni Bilal gonna hatta baka Umar wa baka ma'a sahaba hatta dallati luha gonna ko wiyete ha joni ba'e ma fo lippi bangal gondi mabbe kango biawdo Bilal ولقد ذل داء السماء يقيم في منطقه دمشق دونو غورنما كو فوغو دونو وادي اندر غودو وورو ويتيانغو دمشق اي داكول مون سراجي مون كو تون لاجال ماكو تي تاي مو تون غونم ديبو ماكو نا سرا ماكو تاو سلاني ديبو غونم نو وي هانكاي نداو ميتام داو سونار نداو دوم نو دوم نو وي اون يو اتشو كو سرا ماتاكو بلال سفيرتي غيتو مو سو ديفتي او يوا افرها كون نداو ويل تارا ما هاند امبي ها ساك بوفال ماكو ساكيت hanka do mo wilti o maraftan gadan nalqa alahibba o gonam do e jangu min kawtay sihilabe yido dirnobe muhammadun wa sahaba annabi yo sahaba gadan nalqa alahibba muhammadan wa sahaba dum do sakkitina nare damgal bilal gonnam haa natti to ganda goddo wuro do kanko Bilal ko leedi shame he to wiyete Dimas e akkul mum goton Bilal leeli e sadid andudo gurnam Bilal haa wuro do yaaji yawta ko deftere wiyali isaba fi tamyiz sahaba iski wa do ganda Ibnu Hajar kanko sidi sahaba be fu inde mabbe tokara e mabbe odo goni wiyete odo yo odo wona goto o sanji o hal fa laabe haa wiyter deftere ho burnde halde gurnam sahaba be wisi labbina wi char al isabatu najiyan yo deftere annere de passe am dere taban jeego me jimaata don Bilal wala deftere wi tan al isti'ab ngar o kan ganda fi ma'rifati al ashab de kan ganda ko cerna jo mawdo gando mawdo linyo le malik en wi ibn abdul bar al mudi imam malik o don ganda tinni mano fi kango no addi sahaba be wadi ganda par lettre deftere wi usdul ghaba fi ma'af ibn al asir anani on ngagnu kanyuna wadi on den defter etazibu tazib hay goto wawa jodaade hande biada hala hala sahaba be ngurna mabbe sonata taw nyeda koy de do defte ma nyede mabbe direct ma nyedu yi e nyedbe mabbe tan anani defter ni tajridu asma'is sahaba ala fu annabi gardo do leedi he kanyume ngurna mun e sahaba e mun binda ha fote o do ngur de do annabi sallallahu alaihi wasallam sahaba mako par lettre fo e binda anani yillambe haabe ngari aduna e kebaande den hun na hay lambe men joonu be kebaande den hun kebataane kay anani saaje deftere hilyatul aliya ngurnam sahaba safatu safa ngurnam sahaba saayti mun deftere wetene sira ala munnu bala hankadi gasi ayotti ma kampe o do imamu zahabi o zahabi o ko montana do ngurnam sahaba be goor fu par inde mun e ngurnam mum ha gasi widdi o sidi ha labi ten sururo e sanyo juni da ko wattete hen ko jiaake hen fo huuto widdi ladde o duppi dum feddi ko laabe ko wi cerko nani o woni zahabi Imam Ibn Kathir on jogi deftere ha joni ganda al bidaatu wonni haya tarikhul islam li zahabi anani wiodo fo kali hala ngurnama ha joni Bilal adam bi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.